Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen eş zaman olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabımı özellikle takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün güzel gölgesiyle, derin kovuyla insanlığı korumuş, kollamış ulular ulusu meşe ağacından dem vuracağız biraz. Prometheus ateşini meşe odunuyla yakarak düşünmesi, hayatın anlamını sorgulaması için insanlığa ışığı armağan etmişti. Meşe ağacının tanrısallığından medeniyetimize sonsuz katkısından konuşacağız ama önce botanik özelliklerine, yayılımlarına bakalım biraz. Meşe, kayıngiller familyasının Quercus cinsine ait ağaçların ortak adı. Ilıman iklimi olan kuzey yarımküreye dağılmış, orman oluşturmuş yaklaşık 600 meşe türü var. Kimisi devasa ağaçlarken, kimi çalı türü. Her toprak yapısına, yağış biçimine, ışığa ve ısıya göre ayrı türler, variyeteler ve hibritler geliştirmiş. Anadolu toprakları türlerin çokluğu ve yayılımıyla dünyanın önemli bir meşe bölgesi. Saplı meşe, sapsız meşe, Doğu Karadeniz meşesi, saçlı meşe, ıstranca meşesi, mazı meşesi, pırnal meşe gibi 18 tür var bizim topraklarımızda. Çoğu yaprak döken, azı her dem yeşil kalan kermes meşesi Akdeniz ikliminin taşlık yamaçlarına ve özellikle makilik alanlara kök salmış çalılar. Quercus coccifera yani. Islanca meşesi Quercus batvisana Bulgaristan'dan Kafkas'a uzanan bir alana dağılmış. Zonguldak'ta Yenice ormanlarında 40 metre boylanan ıstranca meşeleri var. Özellikle iki meşe türü Avrupa'nın çoğunda ve Kafkas'ta doğal bir dağılıma sahip. İngiliz ya da Avrupa meşesi diye de anılan saplı meşe Quercus robur ve sapsız meşe Quercus petrachae. İki tür genel görünüm olarak birbirlerine çok benziyor ama ortak adlarına yansıyan önemli botanik özellikleriyle ayırt edilebiliyorlar. Quercus robur'un kısa yaprak sapı veya meşe palamudu kabanı tutan yaprak sapları, pedinkülleri var. Bu yüzden saplı diye biliniyor. Sapsız meşe dediğimiz Quercus petrachae saplı meşeden palamutlarının sapsız yaprak diplerinin kulaksız olmasıyla kolayca ayrılıyor. Saplı meşeyle melez yapan bireyleri de var ama çoğunlukla saf ormanlar kuruyor. Macar meşesi, ıstranca meşesi gibi diğer meşe türleriyle de karışık ormanları var bizim topraklarımızda. Quercus robur tipik yuvarlak loblu yaprakları ve tanıdık meşe palamudu meyveleriyle hemen hemen her yaştan herkesin kolaylıkla tanıyabileceği ikonik bir ağaç. Tür adı robur ağacın sert kerestesinin gücünü ve dayanıklılığını ifade ediyor. Bu meşe türlerinin her ikisi de etkileyici bir şekilde uzun ömürlü, geniş, yaprak döken 30 metre yüksekliğe kadar büyüyen geniş taçlara sahip olan ağaçlar. Ortalama ömrünün 250 yıl civarında olduğu düşünülüyor ama bu meşeler polarding denen ağacın üst dallarının kaldırıldığı, yoğun yaprak ve dal başının büyümesini destekleyen budama sistemiyle budandığında yaklaşık 1000 yıl yaşayabiliyormuş. Uzun yaşadıkça ululaşan bir ağaç. Tanrı yerine konması da boşuna değil elbette. Quercus robur'un yani İngiliz meşesi de dediğim saplı meşenin hem Avrupa'da hem Türkiye'de devasa boyutlara ulaşmış olanları var. Yıldız Korusu'nda Belgrad Ormanı'nda yürürken rastlamışsınızdır onlara. İstanbul'daki ağaçlardan bahsedilen seyahatnamelerde meşelerden bahsedilir borca zaten en büyük nüfusa sahip ağaçlar arasında. Öte yandan 400 yaşına ulaşan bir meşe ağacının gücü azalmaya başlıyor meşe ağacının. Yaşlanma süreci boyunca doğal olarak boyut ve yükseklik azalıyor. Bodur bir biçime, geniş, içi boş bir gövdeye ulaşıyor. Çınar gibi meşe de kütük sürgünü verebilen bir ağaç, kolay kolay ölmüyor ve içi boş gövdesi derin kovuğu sayesinde yaşamı adeta içine alıyor. Özellikle İngiltere bu anıt meşelerin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Ki İngiltere de bizim gibi meşe açısından zengin. En az 3300 yaşlı meşe ağacının olduğu tahmin ediliyor. Bu diğer tüm Avrupa ülkelerinde bulunan yaşlı meşelerin toplamından daha fazla. Christina Harrison ve Tony Kirkham'ın yazdığı Remarkable Trees kitabından aktarıyorum bu bilgileri. Bugüne dek ulaşan bu anıt ağaçlar İngiltere'de tarihsel nedenlerden dolayı da korunmuş aslında. 11. yüzyılda William the Conqueror'un kurduğu orman kanunu sisteminde asillere avlanma hakkı ve geyik parkları verilirken yalnızca kral tarafından avlanabilecek av hayvanların yaşam alanlarını korumak amacıyla kraliyet ormanları oluşturulmuş. Bu orman rezervlerinde herhangi bir ağaç kesmek yasaklanmış. O zamanın anlayışına uygun bir doğayı koruma biçimi diyebiliriz belki. Daha sonra parkların özel mülkiyeti, deniz aşırı ülkelerden kereste tedariki olması ve yıkıcı savaşların olmaması gibi tarihsel gelişmeler de İngiltere'nin meşe ağaçlarının sürekli korunmasını desteklemiş. Son olarak eski, içi boş ve dolayısıyla işe yaramaz kereste ağaçlarının kesilmesine yol açan modern ormancılık uygulamaları da henüz yoktur ortada tabii. Yaşlı meşeler kereste için iyi olmayabilir ama önemli bir ekosistemin temelini oluşturuyor ve 2000'den fazla mantar, briyofit, liken, böcek ve kuş türlerini destekleyen çok çeşitli flora ve fauna için yaşam alanı sağlıyorlar. Meşelerin 300'den fazla vahşi yaşam türüyle yalnızca bu ağaçta yaşayan özel organizmalarla diğer yerli İngiliz ağaç türlerinden çok daha fazla ilişkili olduğu söyleniyor. Birçok anıtsal meşe ağacının karakterini tanımlayan isimleri de var İngiltere'de. 10.7 metre çevresiyle İngiltere'deki en büyük, en yaşlı meşe ağacı Sherwood ormanındaki Major Oak, yani binbaşı meşe gibi. Yaklaşık 900 yaşında ve en ünlülerinden biri. Robin Hood ve adamlarının onun 28 metre genişliğe yayılan ve artık çökmesini önlemek için metal desteklerle desteklenen geniş kanopisi altında saklanmış olduğuna dair söylenceler var. Paleolitik çağda meşe ağacının kovuğunda yaşayan insanoğlu yerleşik hayata geçince kutsal meşe ağacını ev yapımında kullanmaya başlamıştı ki bugün de öyle. Hasan Torlan meşe ağacının Anadolu kültürüne olan etkileri makalesinde Anadolu'da Neolitik çağ evlerinin tam ortasında yer alan ve evin çatısını ayakta tutan meşe direğinden söz ediliyor. Tanrıçaya adanan bir sunak işlevi gördüğü için palamudun da yiyecek olarak kullanıldığı anlaşılmış bu yapılan arkeolojik kazılarda. Ahşabının gücü ve dayanıklılığı nedeniyle meşe çelikten önce ev yapımında, mobilya yapımında ve gemi yapımında kullanılarak bir nevi İngiliz tarihinde şekillendirmiş. Remarkable Trees kitabına bakalım yine. 1512'de 8. Henry'nin Tudor donanmasının karak tipi savaş gemisi Mary Rose yaklaşık 600 büyük meşe ağacından kereste kullanılarak inşa edilmiş. Büyürken bunlar kabaca 16 hektarlık bir ormanlık alanı kaplıyordu. 200 yıldan fazla bir süre sonra 1765 yılında 5000'den fazla meşe ağacı Nelson'ın 1805'teki Trafalgar Savaşı'ndaki amiral gemisi HMS Victory için kereste sağlamış. Meşe aynı zamanda yüksek statülü binaların yapımında da önemli bir bileşen. 660 tonun üzerinde meşe kerestesi 1393'te Londra'daki Westminster Hall'un muhteşem çatısını inşa etmek için kullanılmış. 1670'te 14. Louis'nin Maliye Bakanı Jean-Baptiste Colbert'in emriyle Fransız donanması için kereste sağlamak üzere oluşturulmuş Büyük Forêt de Tronquet ormanı Fransa'nın ortasında hala sapsız meşelere ev sahipliği yapıyor. Meşe ağacında yaşayan birçok böcekten birinin, yani Andricus collari'nin insan uygarlığı üzerine büyük bir etkisi var. Bunu da söyleyebiliriz. Meşe gallerine neden olduğu için. Parazit veya simbiyoz olarak bitki üzerinde yaşayan böcek, nematod, akar, bakteri ya da mantarların neden olduğu tahriş ve beslenme fizyolojisinden doğan olumsuzluklara karşı bitkilerin savunma tepkimesi olarak oluşturdukları anormal büyüme şeklinde gal deniyor. En kompleks, en iyi organize olmuş gallerin birçoğunu gal arıları Hymenoptera sinipida yapıyor. Bu gal 1800 yılı aşkın bir süredir yazılı olarak kullanılan demir gal mürekkebinin üretiminin ana bileşenlerinden biri olan tanik asit içeriyor. Ölü deniz parşümenleri, Magna Carta gibi birçok önemli eser bu mürekkeple yazılmış. Newton teorilerini, Mozart ise müziğini meşe mazı mürekkebiyle kaleme almış. Neredeyse 200 yıl boyunca bu meşenin ahşabı İskoç viskisi üretimi için de üreticiler tarafından, kooperatifler tarafından kullanılmış. Yasal olarak İskoç viskisi olarak adlandırılabilmesi için en az 3 yıl meşe fıçı da olgunlaşması gerekiyordu. Fıçı çıtalar için ısıyla bükülebiliyor, sıkı dokusu, camar yapısı, sıvı sızmasını engelliyor. Öte yandan gözenekli yapısıyla oksijen alırken yağların veya vanillinlerin dışarı çıkmasına izin veriyor meşe ahşabı. Viskinin tadını etkileyen de bu. Benzer nedenlerle meşe fıçılar da dünyanın her yerinde şarabın yıllandırılmasında da kullanılıyor ve onun tadını, karakterini belirliyor. Avrupa meşeleri ne yazık ki meşe kese güvesi dahil olmak üzere birçok egzotik zararlarının da tehdit altında. Güve tırtılları olgun meşelerin yapraklarını dökerek onları diğer zararlı organizmalara karşı savunmasız bırakabiliyor. Akut meşe düşüşü, kabuk böceği ile ilişkili enfeksiyon hastalıkları 4-5 yıl içinde olgun bir ağacın ölümüne yol açabiliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim isterseniz. Björk'ten dinleyelim Ütopya. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da meşe ağacından konuşuyoruz. İlk bölümde hayatımızın çok içinde olan, bir anlamda Avrupa tarihinde şekillendirmiş saplı meşeden Quercus rubra'dan konuştuk. Mantar meşesi Quercus rubra'yı da anlatacağım ama ondan önce farklı kültürlerde nasıl sembolik anlamlar yüklenmiş bu tanrısal ağaç, ona bakalım. İlk bölümde de söylediğim gibi paleolitik çağdan beri onun kovuğunda yaşamış insanoğlu. Friklerin kibelesine, Keltlerin danasına ve antik Yunanların Artemis'ine hep meşe koruluğunda tapınılırmış. Bir Artemis ilahisine şöyle der: Efes'te deniz kıyısında bir meşe ağacı altında senin için bir heykel diktiler der. Anadolu'nun farklı noktalarındaki neolitik yerleşimlerde meşe ağacı ve meşe palamudu kalıntıları bulunmuş. Makedonya meşesi Quercus trojana'nın yetiştiği Trakya'da kralların yığma mezarlarında bulunan meşe palamudu motifli altın taçlar ne kadar değer verildiğini gösteriyor bize. Hititler de mazı meşesi ve palamut meşesinin şifasından faydalanmış. Kelt, Slav ve İskandinav mitolojilerinde önemli tanrı figürleri doğrudan meşe ile bağlantılı. Devasa tanrı heykellerini meşe ağaçlarından yapmışlar. Druid rahipleri gün batımı sırasında Stonehenge'deki taşlar arasında tanrıça Dena için yaptıkları ayinlerde meşe odundan yapılmış meşaleler taşırlarmış. Kısırlık tedavisi için ritüellerinde kullandıkları öksü otu meşe ağaçlarında yetişiyor. Yeni yılda öksü otunun altında öpüşme geleneğinde buradan geldiğini söylüyor kimi araştırmacılar. Keltler yünleri kermes meşesinden elde ettikleri kırmızı boyayla boyarmış. Kırmızı Anadolu kültüründe biliyorsunuz albastıya nazara karşı koruyucu bir renk olarak biliniyor. Kırmızı boya kermes meşesi üzerinde yaşayan ve kırmız olarak bilinen bir böcekten elde ediliyordu. O yüzden bu meşeye kermes meşesi deniyordu. Kırmızı rengin adı da buradan kökenleniyor. Hasan Torlak'ın makalesinden aktarıyorum size yine. Antik Yunan'da kahinler rüzgarda meşe ağacının yapraklarından çıkan sesleri dinleyerek gelecek tahmininde bulunurlarmış. Roma uygarlığında ilk insanın meşe ağacından doğduğuna inanılırmış. Meşe palamutlarının buğday ve arpa gibi tahıllar yaygınlaşmadan önce öğütülerek meşe palamutlarından ekmek yapılırmış. Bu da bu hikayeyi destekliyor elbette. Alman mitolojisinde de meşenin doğurganlıkla, ana tanrıçayla bir ilişkisi var. Bu vurgulanıyor. Hatta bizde seni yelekler getirdi cümlesine benzer bir biçimde anneler çocuklarına seni meşe ağacından aldık der Alman kültüründe. Meşe tacı Roma uygarlığında askeri cesareti ödüllendirmek için verilen nişanlardan biri. Sezar devleti kurtardığı için senato tarafından meşe tacı ile taltif edilmiş. İmparatorların saraylarının kapısında meşe yapraklarından oluşturulmuş bir çelenk asılırmış. Yeni yıl gelmeden önce kapılara benzer şekilde çiçeklerden oluşturulmuş çelenk asma geleneği de buna dayanıyor. Orta çağda ağacın altında mahkemeler kurulur ve ölüm hükmü dahil birçok önemli karar meşe ağacının gölgesinde alınırmış. İskandinav efsanesinde de Tanrı Odin'in hüküm verirken kurduğu ve iki kuzunuyla beraber meşe ağacının altında oturduğu anlatılır. Hem Mısır hem İspanya'da meşe palamutları toz haline getirilerek ekmek yapımında yine kullanılırmış. Palamutlar ayrıca kül içinde közlenerek de tüketilirmiş. Meşe ağacının palamutlarının ağacın sahibi olmayan arazisine düştüğünde palamutların arazi sahibinin olduğuna dair bir kanun maddesi var meşe palamutlarını korumak için. Amerika kıtasında da yerlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde meşe ağaçları Avrupa'dan gelenlerin gelenekleriyle birlikte yine sembol olmuş. Akmeşe yani Quercus alba ulusal ağaç ilan edilmiş. Evet, mantar meşesine gelirsek Quercus superb'den bahsedelim yine biraz. Christina Harrison ve Tony Kirkham'ın yazdığı Remarkable Trees kitabından aktarıyorum size yine. 234 yıllık olgun yaşına gelmiş dünyanın en eski ve en büyük mantar meşe ağacı Portekiz'in Aguas de Mora kasabasında yetişiyor. Dallarında tünyen yüzlerce ötücü kuşun sesinden dolayı ıslık mantarı meşesi olarak biliniyor bu ağaç. 1988 yılında ulusal bir anıta dönüştürülmüş. Boyu 16 metreyi aşıyor ve gövdesini sarmak için kollarını sararak uzatmış 5 kişiye ihtiyaç var. Mantar meşesinin ürettiği mantardan onun faydalı bilim tanıyor olmamız yeni bir şey değil. Fransa'da Grand Ribeau açıklarında M.Ö. 6. ve veya 5. yüzyılda tarihlenen bir gemi enkazından çıkarılan Etrüsk amforaları dikkatlice mantar tıpayla kapatılmıştı. Milattan sonra 1. yüzyılın sonunda Romalı yazar Yaşlı Plinius ünlü eseri Doğa Tarihinde mantar meşe ağaçlarına atıfta bulunarak kabuğun çapa halatları, balık ağları için şamandıra, fıçılar için tıpalar ve kışlık ayakkabılar, kadın ayakkabıları için taban olarak nasıl kullanıldığını anlatmış ve açıklamış. Tarım üzerine yazan bir başka Romalı yazar Columella, ısıyı eşit yayıp kuruduğu için mümkün olan yerlerde mantardan arı kovanları yapılmasını tavsiye etmiş. Mantar meşesi yavaş büyüyen fakat uzun ömürlü, yaprak dökmeyen ve 20 metreye kadar boylanabilen bir ağaç. Geniş bir yayılma tacı var. Genellikle ağacın yüksekliğinden daha geniş bir gölgeye ulaşıyor. Bireyler ortalama 200 yıl kadar yaşayabiliyor. İber Yarımadası'nda Portekiz ve İspanya'da ayrıca Fas, Cezayir ve Tunus dahil olmak üzere Kuzeybatı Afrika'nın kıyı bölgelerinde serin ve nemli kışları ve sıcak ve kuru yazları yaşadığı tüm bölgelerde doğal olarak yetişiyor. Hafif parlak yaprakları dikenli meşe palamutları da sonbaharda olgunlaşıyor. Bu ağacın en ünlü olduğu kısım kalın, sağlam, derin çıkıntılı ağaç kabuğu, kabuk o kaplaması. Quercus superb bir pirofit yani yangınları tolere edecek şekilde adapte olmuş. Kabuk, su ve çözeltilerin hareketine engel olan ve mantarı bu kadar kullanışlı bir malzeme yapan özellikle birini sağlayan süberin maddesi içeriyor yoğun olarak. Bu da onu çok değerli kılıyor. Kabuk ilk olarak bir yaklaşık ağaç 25 yaşına geldiğinde belirli bir boyuta ulaştığında hasat ediliyor ağaçtan. Bu işlem eğitimli, yüksek vasıflı hasatçılar tarafından elle geleneksel bir biçim olan keskin bir balta kullanılarak ve hiçbir makine kullanılmadan Mayıs'tan Ağustos'a kadar gerçekleştiriliyor. Büyük kavisli kabuk bölümleri ağaca zarar vermeden, öldürmeden veya kesmeden gövdeden çıkarılıyor. Bu da onu sürdürülebilir bir mahsul, yenilebilir bir kaynak yapıyor elbette. Kabuğu çıkarıldıktan sonra her 9 yılda bir, genellikle bir ağacın ömrü boyunca yalnızca 12 kez yenilenip yeniden soyulabiliyor. Despoja olarak bilinen ilk hasat düzensiz olduğu için şişe tıpaları yerine bunun yerine ses yalıtımı, yer ve duvar karoları, iğne tahtaları, kriket topu ve olta sapları gibi alanlarda kullanılıyor. Mantarın şarap ve şampanya şişe tıpaları için gerekli olan kalitesi yalnızca 3. soymada elde edilebiliyor. Avrupa genelinde mantar endüstrisi her yıl 300 bin ton mantar üretiyor ve yaklaşık 30 bin kişi istihdam ediyor. Ve mantarın %15'i şişe tıpası olarak yapılıyor. Mantar meşelerine o kadar saygı duyuluyor ki dünya mantarının %50'sini üreten Portekiz'de yaşayan bir ağacı kesmek yasa dışı ve yaşlı ve verimsiz ağaçları kesmek için de gerçekten özel izin gerekiyor. Mantarın yalıtım özellikleri de değerli. Ortaçağ manastırlarından NASA'nın uzay programına kadar mantar uzun zamandır sıcağı ve soğuğa karşı koruma sağlamak için yalıtım olarak kullanılıyor. Portekiz'deki 225 mantar ağacından alınan mantar diğer malzemelerle birlikte uzay mekiği Kolombiya'nın dış yakıt deposunu yalıtmak için kullanılmış. Mantar meşe olmanları da gerçekten güzel habitatlar. Ağaçlar genellikle yaprak dökmeyen hor meşesi yani Quercus ilex, fıstık çamı ve zeytin dahil diğer türlerle birlikte bir Akdeniz çalılık alanı ve mera veya maki karışımda yetiştiriliyor. Portekiz'de Montado ve İspanya'da Debaza olarak bilinen bu açık ormanlık tarımsal ormancılık sistemleri hektar başına 50 ile 300 arasında açık yetiştirilen ağaçların ve normalde lavanta, karaçalı ve süpürge gibi aromatik zemin altı çalılarının bir kombinasyonu içeriyor bu orman alanları. Vahşi bir ortamdan ziyade bir Akdeniz bahçesiyle ilişkili mantar meşeleri. Geniş kanopileri ile yazın öğle güneşinden gölge sağlıyor öğle güneşinde. Nesli tükenmek üzere olan İber İmparatorluk Kartalı ve en çok tehlike altında olan yaban kedisi, İber Vaşağı da dahil olmak üzere birçok türün tercih ettiği yaşam alanları arasında. Evet sevgili dinleyiciler, Botanik Topik kişi yolcumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Meşe ağacından konuştuk bugün. Program destekçilerime gönülden teşekkürümü iletiyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.